لقضی الیہم اجلہم فنظر اللذین آم نفرید منگا کسان دیو الہ ارجون لقانا چو میدن لری زمونگا دا ملاقات پدرم دل مخیو ان اللذین الہ ارجون لقانا پریگ دی بغیر دا عذاب نیو سور دی موج دیو کی گیجڑ دمر دی بازی دا چی سونور خطل ندی وقت براشی فی تغیانیم پخپل سرکشے کے یا مون چہران بئی زجرنا و ایدہ مسل انسان الدروم اکل چورسی بعض انسانانو تا تکلیف طول کو نخو لیکن بعض انسانان دعانا صرف منگرابلی سکا نور کو پکیا خواب پتی وقت کیوں مو تسختے پا وقت کیوں مگر تیزان تا مومن بھی پل چاہتا آواز کی لے جم بھی پخپل اڑک پروتی یا پا ناستا یا پا اولاڑا فلما کشفنا عنه ضره کل چلرکم دتنه تکلیفو مره روان شی مره روان شی دوی معنی استمر علا طغیانی بیا پخپل سر کشه ده کشان ده کلک پاتی شی کال لم یدونا الى ضر مسا گویا چی نوی را بللی منگا تکلیف لرکولتا چی رسیدل ادتا پرونی چی منگ را بللو او را دیگه را شوره چی پاس پتال که پروتو ما او ما بوی چی یا اللہ نو کدامنه ده خکر من دا چل بایی چی خیکو نبیابو ساڑے لطلے دے قذالک زوینا للمسرفینا اللتو دکشان خیستہ کڑشوی را مشرکانو تا المسرفین مانا مشرکان جلالین ما کانو یعملون اگج دیسکی خوش شرکی عمال کینو گنگٹوں پتہ کسی زنو خوش آلہ دے ولقد آلکنا القرون من قبلکوم تخفیف دنیاوی خام خواب تاکیق سر آلہ کڑی دے منگا دیر پیڑو والا دیر پیڑے قرون ډېر پیړې من قبل کوم ستاسو نه مخکې په قسم کې سم عذابونو سبب د هلاکتو لما ظلمو کله چې ظلم کړو ظلم سو شرک جلالین وجاتهم مانع یره مخکې په وکړو کناسه مړ کړو وینه مخکې پر کړل نه به مړ کړل وجاتهم رسولهم بالبينات او راغلو دي ته حال لارې چې راغلو دي ته رسولان دې په دلایل واضحو وما كانوا ليؤمنوا خلاصه دار چې ایمان نه راوړ نو دي چې ایمان راوړلې کذالک آدھار اللہ طریقہ رہم دکشان منگا صدا ورکو قوم مجرم لا سم جعلنا قوم بیا جوڑ کرے منگا تاسو دائی پدے باندے عباد پزمکا کے من بعدیم داغی دالا کرنا رستو حکمت دا جعلو لنن ذرا کیفت عملون دا دیر پارا چی منگو گورو چی پکمی طریقے تاسو عمل کوئے یر تاسو مکہ چانتے مشرکان یہ آنا کنا پتاسو کسی ایمان شترے ویدا تطلا علیم آیاتنا بجیناتین کلچ رستیشی پدی باندے دا منگا آیاتنا واضحو کما آیاتنا واضحو تفسیر روح المانی الدالہ علی التوحید و بطلان الشرکائی چی پائے کے داری چکر توحید و داخل مسئلہ دا اور شریکان پکے ممنے شریکان باطل لی آیاتنا بینات قال اللذین وائیہ کسان بیوئے اللذین اللہ ارجون پدرم زلوان دے وائیہ کسان چی عقیدن لری زمان دا ملاقات ایتے بی قرآن ان روڑا پورا قرآن غیر آدھا بیر دے قرآن نام چیزا مونگ دا مسلک خلاف خبر پکنی او بدل ہو یا پکے تبدیلی دا والا مضامین بدل کا چیزا مونگ خلاف کا مضامین دی یا ٹول قرآن بدل کا دا والنا تر خیر دے قرآن بللاش یا بدل ہو پدے کے آٹھوی ترمیم ہو کا لگون دا کے ترمیم دے پکے ہوشی چی کم زینہ پکے دا مونگا ندی خواقاتن لر کا دا عذاب آیاتون دی دے پدے دا رحمت آیاتون کی دا دا حرام پدے حلال و دا حرام پدے حلال تفسیر مدارکو مطلب دا شو شرادی بھی کنا ایتے بے قرآن قرآن روڑا قرآن خواخ دے دا لائرجونا ام خواخ دے دا مشرک کافر ام قرآن خواخ دے دا شاہ عبدالقادر دلت لکلی دی محدث دے لوی موزی والقرآن کے قرآن کی پند و نصیحت کو پسند فرماتے تھے دا قرآن پند و نصیحت خوڑے خواخ دے تو کسی کوا سلیمان علیہ السلام پا خوگ آوازو خچرت کے بناستی یوسف علیہ السلام کی سکر اکڑلا اگر تم خبر آبر ناستے اسی رب پند و نصیت خبری خواہ خیلی تتی نتیجہ رو باسی دن مسئلہ رو باسی بیا پکے ندے نزل تک ہوئی ایتے پی قرآنو او ال تسوئی وقال اللذین کفرو لا تسمعو لحاظ القرآن حاظ القرآن سرین لگی قرآن سرین لگی دا پیغمبر چپک مطلی ایتے بے قرآن دا طول قرآن بدل کا او بدل ہو یا پاک ترمیم کردر دی دا خیال ہو گندہ دے ایک اور جوڑی کا نا زواری وا بیڑی را وا بیڑی او زین ہو پاک بدل لا بدل کی قول ورطا ہوا آیا ما یکون لی نشتا طاقت زمان ندی جائز مالا نمی طاقت شتا ان ابدلو چدا بدل کم من تلقائی نفسی دخفل زان دا طرفنا دا بلی خبر جوابی ہونا کر بدل ہو دا دغو دا ایت بی قرآن غیر آزا چی تبدیلی دا نشم کولے دیووی نا غبل کار خود نشم کولے طول قرآن دی روڑم دا خود نشم کولے تبدیلی پاکی نشم کولے نو اینا تبعو اللہ ما یوحا الیوم ندیب ہم دعوے چھے قرآن کی پند و نصیحت کو قبول کرتے بتوں کا باطل ہونا دعوے لکا نہ مانے لو نوی چھتا سو دا خبر او منے زچی سویم دا وحی مات شوید یقینی این اتبعو دا تابداری نکو مگر دا آغی چھ مات وحی کڑی شویدہ انی اخافو این اسیت ربی عذاب یوم نظیم زیاریگم کد اخفض ربنا فرمانیو کم دا عذاب دور دلو اینا جواب قل لو شاء اللہ ما تلوت دا قرآن ویلا تا دیر زیادت گران دی اور ادل اللہ تا دیر زیادت گران دی میں وائی راتا بندے کا و تو وائی کد اللہ خو خشوی بی ما تلوت علیکم کد اللہ خو خوی چی دا کلام دی و توا نورو لشی ما تلوت علیکم نبوی لستی مارا قرآن ولا ادراکم بی ولا اعلمکم بی فوض الكبیر و نبا اللہ خبر در کرو تاسو تار دیم انبا اللہ پوکڑی ویتاسو پدی قرآن فقد لبستو فیکم عمرا من قبلی فتا کیس طرح ما پتاسو کے وقت تیر کردی دیر عمر دی نمخ کیوں ما دعوی دی نبوت نمخ کی مسلویخ کالا تیر کردی دی کنا چھتا میں یو جملہ دا سی باسر دی چھ ما ویری دی چھ ما تواہی کی گی دا یو پیغمبر دی چھ دا سی ویری شی چھ ما پدی کردی کی سلویخ کالا تیر کردی دی او یو تن لپ اب ہمارے اعتراض کی چما دا سے غلط کار کھڑے دے تو کہا معصوم دے کنا بلتن نشی پاسے دے کہ بلتن پاسے دو چھر ما پر کڑی کے وقت تیر کھڑے دے خصوصا تے پیندل لسو کال نوالہ تر پینجیش تو کال پورے او ما چے کڑی دے کہ یو تن اوچت شو غوے تے دا دا کارو نہ کڑی دے بس بیا وقتی چھی تے وقت سر نہ پر اختر روانے دا دے بگے سو گنشتا تا یو پیغمبر دے عصمت ول ثابت تے فقط لبست فیکم امرا من قبلی ابلا تعقلون ایت اصل عقل نہ کار نہ اخلے فمن ظلم و سوگ دل و ظالم ممن داغ چانا افترا علی اللہ کذبن چ تڑی پال اللہ دروغ او کذب بی آیاتی یا دروغ جن گڑی دا اللہ آیاتنا ان لا یفلح المجرمون یقینا نشی بچ کے دے مشرکان دا اللہ را عذاب المجرمون بمانا دا مشرکون تفسیر قاضین دا مشرکان سوگ دی و یعبدون من دون اللہ عبادت کی دی دا اللہ نہ سیوا جی خوب پدے کا بکے دل کنا چی دے وی چی یہ بدل کا بدلو لے دا مطلب ہو چی دا خبر دے پکی نہیں مونگو وی سپارشان دے دیوی ندی عبادت کی بے دا اللہ ندا غچا لا یدرہم ولا ینفعہم چی ضرر بانشی رسول دیتا کچھتا عبادت والا پریدی ونا بولا نفور کی کہ عبادت والا شروع کی ویقولونا وائی دا مشرکان دار دی عندی را جعلی مذہب دے مخترع ہا اولائی شفاعونا عند اللہ دا دمونگا سفارشان دی دا اللہ سخا مونگو دا نوائیو چی دی سکولی چی صرف سفارشان دی زمونگ دا دی مخی دا دی اللہ تا نظر دی پا واسطے دیرک کار نکی گی نمونگا این دیرک معاملہ شروع کردے دا نا اللہ پاک با مونگ سر میرا بانیو کی دا دی پا واسطا تا ویقورونا هاولا شفاونا انداللہ امام راضی دے دیکھ دے دے انہم وضعو هذه الاصنام على صور الانبیاء والاولیاء دے دا انبیاء صورتنا او دا اولیاء صورتنا جو کرو گورا دا بعض خلقو دا خیال لے چی دا سنم چی دے دا بوتو دا گٹا را گٹا ندا گورا کئی دا گٹا عبادت کو خورا کرمار غر بے کرو کنا دے کہ گٹا دیر دی کنی آگا دے کہ پکے درمان گٹا ہمشتا در درمان گٹ عبادت درے مانا گٹا چی دا غیب عبادت کرو کنا دا غیب نکی دے وڑو کی گٹی کی دے تو گلے دے دے دے نبی یا دا ولی خپل شکل مخترع جو کرے دے دا غیب عبادت کی دا دے وجہ نا پا پختو اردو ٹولو کے دا سنم مانا را محبوب عبد الرحمن بابا ہوں وہی چھے کمیشی پدے جڑا سنم تازہ سنم مانا محبوب پدے بسونیم لکھ دی پدے ڈاٹ سنو اے سنم او پختو کم دگا لکوی لکھی گی نہ دے زیرا تو معلوم دے نہ مکان اے سنم خدے دیکھ رپا خپلا مہربان اپما تو سنم محبوبے تو بھی لکھی گی علامہ اقبال ہم دے ذکر کرے دے چھے تمدن تصوف تغنی تمام بتان عجم کے پجاری تمام جیتے بتان ویری دی شیخ عبد القادر زی پدے دی کی تعالی اللہ دے عبادت نہ اڑی رستہ بت شو تقول لا الہ الا اللہ ولک الف معبودین فجب لا الہ الا اللہ زر معبودان نے ساتری دی نو سنم یا بت شبوتو نو دام دے مومن دا کم چے مشہور شاعر دے داغ دیوان مومن چے گورے نو زے پا زے باندے ام دک بوتو بت محبوب دا پارے استعمالی دار خلق کو خبر غلط رہا چھ گٹا و غوے دے عبادت بے کو گٹا ہوا دے نو پا گٹا ہے سکول امام راضی بھی تراشری ہو او پا سور دا انبیاء و دا اولیاء اگر گٹے مشتمل بے او دے اکیدہ ساتلا چھ مونگ دا دی عبادتو کو نا اللہ با دمون رضا کی گئے دمون کارون با بیا آگا کی گئے نا پا دے وجہ سر با دی بے لو ویقولو نہا اولائی شفاونا انداللہ او اللو باب کے مفسرم لکلی دی انہم کانو یعبدون الکواکبا دی با رستور عبادت کو نا دائر پارا بیس شکرون جو کرو نا بیاوی چھو وضعوها علی سور انبیائیم و اکابرهم دا کابر و دا انبیاء و شکرون جو کرو وزعمو انہم متشتغلو بی عبادت حادی التماثیل فإن اولائک الاکابر تکونو شفاو من دللہ کمونگر دے اکابر بتانے تے لرکڑی دی تے دے اکابر و عبادت کو دا چکنا سفارشان گرنون دی برال سفارش کولی شی دے تا عقل شرکی ہوئی سفارش تا ہو پا دے طریقہ ہونی چلا دی چسکی قلتو نبیون اللہ تورتو آیت تاسو خبر ورکو اللہ لرد آغسو لا علم فی السماوات والارض چ اللہ پی نہ پوئے گی پاسمانوں پزما کے دا تاکید دے نہ پے ہر موجود چ دے ناغا ویا پاسمان کی آیا و پزما کی او اللہ تب خام خام معلوم نہیں چ اللہ تعالی معلوم لکنش تکنا نو گویا دے شفیع دے قہری شفیع عقیدہ ساتل دا باطل دا سبحانہ پاک دے اللہ ول وی دا گنے چ دیے شریکان جوڑی ہما کان الناس الا امتا واحدہ عقیدہ شرکیہ پائے بانے زجر چدا باطل عقیدہ اولے جوڑا کرے دا مکہ غٹول سم سم کے کار اور ٹول خلق پہ توحید باندھو وما کان الناس الا امتا واحدہ یا ٹول خلق نو دا ٹول خلق مگر ٹول گئے یا ٹول موحدین وو فاختلفو نے اختلاف کو دی ولولا تخویف اخروی کنے واغ خبرام خبر کمرا اگا جلوم مسمانا را چنیٹا مقرر دا خدقا پکے نوانا پخواب ختم شی ہوئے سبقت میں رب کا چپے مکہ تیرے شوی را سلا در عبد طرف نا لقوزی بینام خامقا پیسلا بکڑے شوی را دیبا منز کے پائے سکے چی دیبا کے اختلاف کی ویقولونا عنادیان دیوائی لولا انزل علی آیتم من رب قلے نازل نکڑے شوی پر پیغمبر باندے یا معجزہ فرمائشی تخفض رب طرف نا مونگا چی ستے غوارو ناغد را کی کنا نبی جواب ور کی انما الغیب للہ غیب علم اللہ تر پتہ نہ لگی چی را کی ہے کنے را کی ماتا ہے پتہ نشتا فانتظروا انتظار کا وینی محکم من المنتظرین دتا اثر انتظار کا ان کو نیم ویدا دقنا الناس رحمتا زجر کلچ وسکو منگا خلقو تا رحمتا کلچ ورکو منگا خلقو لا رحمتا سخوشالی شاول اللہ مانا کی مثلا مطرا باران بارانو شی کنے سوکڑی او باران غاڑی او شی بارانو من بار در را پس دا سوکڑی نا شاول اللہ مانا شوا پس دا تکلیف نا مسا تم جرسی دری دیتا اذا لهم مکر فی آتنا ناسا پا دا دید پارا خندنی وی فی آیاتنا دا مون پایاتنو کے مکرون توانونا کول وی دا مونگا پایاتنو کے استحضا او تکذیب دا مانا امام مجاہد کرے دا دروغ گرنی دا مونگا آیاتنا ٹوکے ور پوری کی شاہ ولی اللہ مانا کرے دا چھ دروغ جو نہیں گرنی ولی اللہ و اسرہ و مکرہ ور توایا چھ اللہ دیر زر و بدلہ درکون کے لئے تاصل استاصل دا دی تانونو دا خندنو دے شرارت سزا و ملاوی گی اللہ تو پتہ بولے نا ان رسولنا یکتبو نما تم کرون یقیناً زمونگا رسولان لکھ ساتی محفوظ ساتی اگا تم کرون چی تاسو کم مکرون کوئے اسی ہم اللہ تو پتہ رکھو پاگے کمپیوٹر الہی کشتا والذی بلد توحید اخری دلیلو اللہ اگا داتے یو سیرکم چروانوی تاسو چلوی تاسو فی البر والبحر فوچو پلوندکیم حتی اذا کنتم فی الفلکیم تردے پورے چکلے یہ تاسو پا کشتے کے پا بعض اوقاتو کے کلا کلا پا کدا سوشی چی کشتے والا سفر لانچ کے پا باری جاس کے سوارے گئے وجرینا بہم پا مانا ربکوما اور روانی ویدہ کشتے پا تاسو شاولی اللہ فضل کبیر جرینا بہم جرینا بکوم مختصر المانی کے مثال لے التفات تے التفات ہو کو بریعن طیبتنا پا ہوا نرمی سران وہ فریحو بیا دی خوشحال شی پاگے چکر کشتے کے مناسب ہوائی چکم طرف تزی ہوا کا شان چلی گی ندی ڈیر جات خوشحالی گی جا تہا ریحن آصف نوم نا سا پگور پدا سے حالت کے جا تہا راشدی کشتے تھا ضمیر فلک تراجے راشدی کشتے تھا ریح عاصف سلے ڈیر تیزا مخالف ہوا نور تیز سلے پہ راشی وجا الموج من کل مکان اور راشی دیتا چپے من کل مکان دار گاڑ نام وزن یقین کی دی ان محیط بے مچ دی راگر کرشوی دی پس سبب ددی شرکول سرام دیتا پتو لگے دلا چیر اس منگا تباکی گو ختمی گو دعا اللہ مخلصین ان شرک پری دی بلی اللہ لرا دات حال کے چی خالص کون کی ددر پارا اد دین بلنا اد دین بمانا را اد دعا تفسیر جلالین اوائی لائن انجیتنا من حاضی کتا منگ بچکڑو من حاضی ددی مصیبتنونا لنکوننا من الشاکرین خامخا شبا منگا را موحدیننا الشاکرین موحدین مانا را تفسیر جلالین دا حق بمونگو پی جنو حاضی دا مصیبتو بیا بمونگ پدی توحید با نکلا چو دلتا ہوں چی چکو باسلا چرو رسی گن بیا بمونگو آئیو فلما آن جاوم اداوم یبغون فی الارد بغیر الحق کل چی اللہ اخلاص کی دی ناس آپا دی زیادی کی پزمکہ کے پناہ حقا پا شرک سرا پی شرک جلالین اللہ ما آلوسی دی دی دل خفا شوی دی او خبر اکڑے دو بلکل اسی ہوئی دی دی شیر گورا مشرکان تاو گورا پسختو کے پسمندر کے چپر ایسار شو نوے بے یا اللہ مدد یا اللہ مدد ابھی وہ سو گورا وانتا خبیرون دی دی دی دی دی ان پر آیت کے وانتا خبیرون بے ان الناس اليوم اذا اعتراهم امر خطیر تا تا سے خفتر دان بدے ناغر دکڑی تو پترتنی پتر دشتا نن روزے کا چاہتا سخت مصیبت اور اسی نوازو نے چاہتا کی فمن ام یناد الخزرہ و الیاس فمن ام ینادی اب الخمیس والعباس سوک خزر علیہ السلام توازو نے کی چرا اور اسی گی سوک الیاس علیہ السلام تکی سوک ابو الخمیس بابا تکی سوک عباس تکی ومن ام یستغیسو بے احد الام اسوک پکے جکم دین پر خلقو کی اوتن تا غوثوی آخر کے اگر لوگ دا خبر اکڑے دین وی قل ایو الفریقین پا دے دو ڈالو کے کم خدی دا مشرکان دی پا سختے کے اللہ تاواز کی اداوی چھ منگا مومنان یو نچیلے سختی پی راجنی وی رو رسے گی دیتا قرآن بغی ہوئے لہ دا شرک دی یا ایو الناس اے خلقو انما بغیوکم ستاسو دا سرکشی علان پسکم ضرر بے ستاسو نفسنو تی دا خو منگا کا خورے کنا خورے دی پا دغا دے انما بغیوکم علا انفسکم تو دے نقصان بتا ترسی متاع حیات الدنیا سامان دے رجوان دنیا سم ایلینا مرجعکم یا مونتا واپس استاسو خبر بکو مونتا تو پاگے چتاسو کول انما مسل الحیات الدنیا دنیا دا وجن مستی تزہید من الدنیا دنیا سپکاوی و تخکارا کا یقینا حال رجوان دنیا فدی دنیا باندے ممغرور رے گا کما ان دو بو غنتا کے رے باران انزلنا من السماء چراور راوروئے منگا رب وریزونا سماسرے صحاب تبر وریزونا بارانو نکی گی فختلط بھی نبات الارض نو گر روخی جی پدے سرام نبات الارض تزمکی راشین کی زمیدار دے او پٹی تلاڑ اور آغا آغا فصل چے دے اگر دیر زیاد تو غٹ شا دے خوشحال دے اور ناسا پس سیلے را للا گلے وشولا تماکوی کرل دی اگلے پوش والا جی سبا بے ٹولی لازے وقت پوش والا دے سونا خفائی لازے زان تا گورا تو اس علکی بیا وزوان شے پتا بانے ومس پر لے رازی اخر کے بڑا کے گئے خبر اب ختمی گی دغر دنیا جوان دے کما این انزلنا من السمائی را باران غنطا کریم راوروی منگا من السمائی را پورتنا گر روخی جی پدیس را بوٹی دزمکیم مم آیا کلناس والا نام بازی راغنا چخری انسانان والا نام و زناورا غنم دارا انسانان خوری بوسی زناور خوری حتی اذا اخذت الارض زخرفها تردی چی اونی سید از مکا خپل ڈول و زینت کے وہ عطف تفسیری دے دا زخرف و زینت یو شے دے او خر ڈولی شی ناوی تی جوڑ شی و ظن آلوہ انہم قادرون علیہا گمانو کی دیرہ مالکان زمیداران انہم قادرون علیہا علی حصولہا چی دی طاقت لرن کی دی دے پا حصول خیر لو بکو تماکو بٹولو اتا امرنا لیلن و نہارن دی خو ډیر خوشاله دی چې مونږ سونه را جمع کړل دو پدرمندونو کې دا به زیو څنګه خو ناسا پا چې جمع کوو پدرمن کې دا به څنګه زیو ناسا پا راشی دیتا امرنا د مونږ عذاب تغینه باتات تا لیلن یا رشپی او نہارن یا دورزو فجعلنا حسیدن کی غیلر دل کو مونگا غیلر دل دل حسیدن مانا دل دل کالم تغن بلام سو گوینو لار پرون پا دے دے کے تب ہوئے اڈوئے نجے دے دے کے جتا فصل ہو نفا دنیا مغاو رکے گا امام شافی فرمائی انا للہ عبادن فتنا تلق الدنیا وخاف الفتنا دا اللہ نیکان بندگان اخیاران چی دی دنیا لے درے تلاک اور کری دی او غیر فتنوں نے یری گی جعلوها لجتا واتخذوا صالح الاعمال فی آسفنا چکل دیتا پتاو لگر چی دلے پکر آلا نکشتے والا پیرا کرے در نیک عملو دنیا کے بدا سے وہ سے کنی ندام دل دل کی گی چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجملتا ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی ایک شورتا گلتا جب آئے دن خزاں کے بجزنت خار گلشن میں بتا کے رو رو باغباں یہاں گنچا وہاں گلتا پیارا باہر نہ رسو خزان راضی تبت نزی و خلق بوی بابا کوٹا دا دادا کمرہ دا بی بی کمرہ او بی بی وقفل کمرے ترسیدری کال لم تک نبی لمسو ستن قلقل منایا عن دیارک ابن جوزی رے ستن قلقل منایا عن دیارک و یبدل کر رضا دارم بدارک تدی کور نہ وقفل کور تزی انتقال برکی گی او حلتا فدود القبر فی عینے کا ترعام و ترعا عین غیرک فی دیارک ستا پستر کو کہ وہ چنجی تگڑی گی استا پکور کے وہ پردی خلق گرزی را گرزی دا سے وخرا روان دے اخرت لکا تیاریو کا دنیا پریرا کال لم تغن بالامس کذالک نفسر الایات دکشان وداعت سرمو مثالون بیانو تال آیات چو مثالون لقوم یتفکرون اے قوم لجدید فکر نکار اخلی دنیا کے کم شف دا اخرت دا پارا فیرہ من دے اغا ہدایت تے واللہ یدعو اللہ را بلی خلق الہ دار السلام کور دا سلامتی آتا جنت تراشا دا بقاجون تراشا ویادی من یشا و خونہ کی اگر چاہتا چکو خیشیم الہ سرات مستقیم دنے غلار ہدایت ذریعہ دار البقا للذین احسن الحسنہ و زیادہ دا للذین احسنو خبر مقدم دے اول حسنہ دا والا مبتدا مؤخر دا پار دا اگر چاہ احسنو چخی کردی دی توحید قبول کردی ایمان راوڑ دے الحسنہ جنت ام دے و زیادہ اور پسے نور سو ام دی نور سو دی دا اللہ دیدار دے دا بہت ملاوی گی ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذله ونو پټوی د دیدا مخنا سدوڑا توروالے ولا ذله نرسوائی اوس پکوالے طبیعت وجوهنا تک دیدار السلام غداوت قبول کړی دی رایت والدی اولائک اصحاب الجنه د جنتیان دی او پدې کا می شی او بل طرف چنه منی والذین تخفیف اخروی ته جوړیږي آکسان کسب السیئات چې کوي شرک تفسیر جلالین دا سیئات مانا کی شرک جزا و سیئت بمثلیا اسے ہم بدل دا بدے راغی غن تکرام تا بدے نا سیوان دا و ترا قوم پڑکڑی بیدی لرا ذلتو نبی دا دیر پارا من اللہ دا اللہ را طرفنا من عاصم سوک بچکون کے نفر شفاعت قاری اشارتن پاغی دعوی بانے ردو کو شدیوی دا مون دا پار شفی قاریشتا دا دیر ذلت دا حالت بیان سنگ بدلی لے کاننما اکشیت وجوم قتام من اللیل مظلمہ کان نما اخشیت وجوهم گویا کیم شیخ غستل شوی دا پٹکڑی شوی دی دا مخونا قطع من اللیل دا شپی پس ٹکڑو باندے مظلمہ دا سی حال کے چتک تو رویم تب ہوئے چی دا مخنے دا جڑے ماس خطن دے اولائک اصحاب النار تا کسان دو دخیان دی ہم فیا خالدون دیو پا دیکا میں شئی تخفیف اخروی ویوما نحشرهم جميعا فكم ورد سمون بدي جمع کو طول ثم نقول للذين اشركوا بیا بمونگا چاہتا وایو چی شرکے کرے دے مکانکم پخپل دے ادرے گئے رکو نواخے فیل محضوب تے ادرے گئے پخپل دے انتم تاسو تومویم و شرکاوکم ستاسو آگے شرکان تومویم چی تاسو پخپل گمان جو کری دی شرکان خدا اللہ نشتا زکر زجرن بوتا کلوی این شرکائی ما سر ہوں شرکان کرے کم زیدی فزیلنا بینم و جدائی راولو ردی پمانس کے زیلنا جدائی براولو ددی پمانس کے وقالا شرکاؤہم او بوائی ددی شرکان ما کنتم ایانا تعبدون نوے تاسو چی زمونگا عبادت کو تاسو تفسیر روح المانی کے پدے جائے کشتا چی رایت مطلب دارے تاسو خو علی سے بوئی لکا مثلا علی رضی اللہ تعالیٰ داگا مثال ورکر نو میرا گا غصف کرے علی رضی اللہ تعالیٰ نو بوئی تاسو خو ویچے مشکل کوشا زخو مشکل کوشا نیما زخو علیما مشکل کوشا خلالتانم یہ خیرے مور پلار خوالا علی حجویری رحمه اللہ نمی خیرے دا خوالا تا داتا نمی خیرے تا والا گنج بخش نمی خیرے وقال شرکا ما کنتم ایانا تعبدون. دا بوتان نه یادی الله مالوسی تفسیر کې لیکي پدې ده او تفسیر مدارک کې هم دي. اول تفسیر مدارک کې دا سړي الملائکه والمسیح واولو العقل. تفسیر بیضاوی کې دي چې دا ملائکه او عیسی علیه السلام یادی اغيب هوته وي اخو بوتان نه دي. او تفسیر مدارک کې دي اولو العقل عقلمن بورته وي. او الله مالوسی لیکي والازر ان یراد بالشرکاء جميع ما عبد من دون الله من ذوي العقول وغيرهما. هر څوک چې دی کاکل پکې و کنو کبوتانو که غیر بوتانو خو چې د الله عبادت کړه دے ای ور د الله نه سیوره بل څه عبادت کړه دے اغي ورته وی چې ما کون تم یا نه تعبد دی نه کان ورته چرته نه دی ویلی چې تاسو لړشه او د قبر کانی خلوای اغي ورته وی دی یو الله عبادت کوی نه دی په کانو وشتل چې ژوند هم تاسو وشته هم په کانو اس میں صلاح کولوی را قبر کانی ام دغ ولی اللہ چی بیا مر شی کنن نا قبر کانی ولی خوری او چی جوندی ورطوی چی مسئلہ توحید منی نا بیا پکانو ولی فکفا باللہ شہیدم بیننا و بینکوم بس تیو پورا دے اللہ گوادم گا استاد پمنس کے ان کننا یقیناً ومنگا ان عبادتکم استاسو دا عبادت ناتا دا بچر توافو نکڑی را غلی بائے سجدی مجدی بائی منخت و پکشوی ولیکن مونږ له غافلین بالکل نه خبر او پته راته نشتا چې کوم مردود راغله ده نه راغله ہونا الک ادغه ده کیبا تبلو پوشی په حقیقت به پوشی کل نفس هر یو تن ما اسلفتو پاندا دادا غی عمل چې مخکې لګل ده چیرې فائدہ مند راو کو نقصان ده وردو الی الله او واپس بشید الله عذاب تا مولا او الحق چې مالک دې دې په حق باندې. آج قرآن کے راضی کرنے لا مولا لہما نالتا مطلب دا مددگار بولنی دلتا مولا ام الحق پا حق مالک رے ودواللہ آن امرک بشردین آغا چی دید دان جوڑا وال دلیل توحید اقلی علی سبیل الاعتراف دی یوی خبری تا پوستے کوا پا جواب کے برطم دک کوئی چا پس یقولون اللہ ورطو آیا من یرد قکم من السماعی والاردو سوک رجک در کی تازو تار آسمان و رزمکی نا داتا سوک دے دا داتا مانا پا پنجابے کے دا رازقو رزق ورکون کے خوراک پر کون کے دعوت ہوئے تے سوک دے جواب کے بس ہوئی اللہ و ام من یملک السمع بلکہ اگر سوک دے چے مالک دے دے غگنو والابسار اور استرگو اگر ذات سوک دے چے تالے غگ در کردے دے استرگے در کردے دے عدی رضی اللہ عنہ فرمائی لو سبحانا من پاکی دا اگر چال را چے اگر پا دے واز دا کے دون طاقت پیدا کو چلی دل کا تلپ انسان کو لیشی دستر گی نہیں دا واز درا او پا دے کے دلی دو کا تو طاقت پیدا کرے دے او دا سے پا ڈوکی کے دے اور دو طاقت پیدا کرے دا ڈوکے دے اور دا اور دو طاقت پکے پیدا کرے دے دا غخرا اور وینا طاقت پکے پیدا کرے دے جب غخرا او وینا کوی او غد اڈوکے دے اور دل کوی او سترگا واز درا او قتل کوی چا در در کڑی دی نو مکہ دے کنا ام من یملک السماء توتکان پکے نہ دے وگ لیل تا توتکان نہ ملکان نہ پورتا جوڑ کڑے دے ولب سارا سخی باوے جو کڑے وہ دیوم چا دا کابل خلقو مزار شریف ہو حل تک سخی بابا ہو تو طالبان چا کل حکومت ہوگا نا ناگے تا جرندہ والے وا چیر تا سو پا طریقہ دا زیارت نہ پوئے گے غلط غلط کارو نہ کوئے اچھے اس وزر دا محیدین یو دیشوی دی اچھے مونگا دو اصولو و سر دی کردے سرا نوز پاکی غیمی کی گی وما یخرج الحی من المیت سوک دے اگاچ جوندی یخرج روباسی جوندی را مڑینا روباسی مڑی را جوندینا وما یدبر الامر سوک دے چرا دے طول دنیا انتظام چلی عالم تا طول دنیا انتظام چلے ان کے سوگ دے اللہ مالوسی و خبر ہم دے دے کڑے دا روح المانی وی کداغین تپوسو کے نائی خوی پس یقولون اللہ اللہ اوی وہ زمان پا دے زمانہ کے تپوسو کا نواغی وی قطبانو کو قطب نوے دیرے صفا لکلی دی کو قطب نوے نے دا آسمان با خطرہ وردے دے دا آسمان کو قطب چنگ کردے قرآن کسی دی ان الله یمسک السماوات اسمان الله ټینګ کړی دی ادی وی چې کتب ټینګ کړی دی هم یدبر الامر کتاب دی هدایت کې بخششو د احمد رضا خان برلیان چې کوم مشر دی ما سره غزړه نسخره چې کله ژوند دی او پاغه وخت چاپ شوی دی زوړ نه پائے کې شیخ عبد القادر جیلانی په باس کې لیکي زی تصرف بھی ہے مازون بھی ہے مختار بھی ہے کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر تدی ٹولی دنیا انتظام چلو ان کے شیخ عبد القادر جیلانی دے ابو جل نہ تپوسو کا سوک دے پس یقولون اللہ اور چیزان تو امام اہل سنت بھی داغا نہ تپوسو کا ناغسو کیا دی ناغوی شیخ عبد القادر جیلانی بے ولی اللہ رے ولایت نے انکار نشتا رہ کرامتوں نے انکار نشتا دا دین دا خدمت نے ہم انکار نشتا دیر غٹ مجاہدے کڑے دا قول مدبر خو نہ دے کہا مدبر خو اللہ دے وما یدبر الامر پس یقولون اللہ فقول فلا تتقون ورتوائی تاسو نبچ کے گئر شرک فی الربوبیت نا شرک فی الربوبیت تفسیر مدارک ہو تاو تاسو شرک فی الربوبیت کا ہوئے فزالکم دغا صفتن والا اللہ تاسو رب دے پا حقا اغسو چے عبادت پر دے کوئے ہوا عبادت اللہ تفسیر جلالین فماذا بعد الحق الا الضلال نصفات شو دا حق نہ رستو چی دئی کیو اللہ عبادت تے مگر گمراہی دا آغا حق و باطل لی چی یقینی حق و باطل لی دیکھوا کئیو طرف تا حق تے نبل طرف تا انتہائی زلالت تے تفسیر قرطبیہ سے دے دے کہ بمثلوں کے لگباس کڑے دے اچونکہ مالکی دن دیمان مالکی اور روایت نقل کڑے دے چی فما دا باد الحق اللہ دلال دا آغا نبی تپوسو چی جی اوتن شطرنج کی اتا شنو ما شنو چی کی چی دا سنگا چل لے ناغوت وی اللعب بالشطرنج من الضلال دام گمراہی دا تیرے کے تفسیر قرطبی لکھی تاشونا کولو دام گمراہی دا او بے دا حروی قول نقل کرے دے چھے غلی کلی دے فی باب الکاف مع الجیم پیو حدیث کے چھے ہر سیس کے خلقو جوارے شروع کری دے فی کل شئن قمارن تردے پورے چھے دا معشومان کمی لوبی کی لعب السبیان معشومان کم لوب کی بل کجتے پا ڈبلو باندے لیکن ڈبلے جوڑی پا زمانہ کے ڈبلے وے کنا دے جوڑی کڑی پائے لوب کی او بیا پی جواری کی یہ تقامرو نبیا نہ دوم پا دید ولال کے راضی زمان پا زمانہ کے سری دا چھ کم پیلو گولے کی دوم پا جوارے کے راضی نرغول کی ڈوڑی میل کی تا ٹول لے جوارے کی سمون دی او اس نوے نوے معذب طریقے راہو تری معمی دا مسئلے انامون چی دی تا لاتری وغیر چی دی تا ٹول پا دے کے راضی فمازا باد الحق اللہ دلال فاننا تصرفون کم طرف تا سوڑا والی شہد توحیدوں پر خیرے کذالک پیغمبر لتسلی دیم ایمان نے راوڑے تا پو خانوم نروڑو ام دا غچان صابر شویر استاد رب کلمہ پا غچا فسقو چی فسق کردے دے فسق سر خرجوان توحید والی ایمان تا ایمان توحید نبار ہوتی دی دا علت تے دیرہ پارے چھے انہم لا امنون اللذین فسقون او انہم لا امنون دا بیان دے دا کلمت رب کا تا دا رب کلمت سرا انہم لا امنون چھے دی ایمان نروڑی ولے زدیان دی کنے نادن ایمان نروڑی چھے خووی چھے اللہ اللہ اللہ اب بیم نمانی نسبہ کے وسرا دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم دویم قول ورطوائی آل من شرکائکم شتستاتو پا شریکانو کی مانا غسوک یبدأ الخلق اچ پاول ذلیہ پیدائش کڑی وی ثم یعیدہ بیا بے دوبارہ ہم پیدا کی پا قیامت کی سو پک سکولی شی نشی کولے قل اللہ یبدأ الخلق ورتوایا چ اللہ پاول ذل پیدائش کڑے دے ثم یعیدہ بیا بے دوبارہ ہم پیدا کوی فاننا تو فکون کم طرف تا تاس وڑا ولی شی بیا دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف ورتوایا هل من شرکائکم استصاد پ شریکانو کی من غسوک یادی چھ رسول کوی دلتا یادی رسول حق طرفتا قل اللہ یادی للحق و توایا اللہ رسول کوی حق تا افا من یادی للحق احقو ان یتبا آیا پس غسوک یادی للحق چھ رسول حق تا کوی حق و دیر لائک دیر دی ان یتبا چھ دیر تا بیداری اکلیشی چھ دی اتبا لائق بل سوک نشتا کنن دی عبادت لائق بل سوک پیدا کی اما اللہ یدی اللہ ان یہدہ یا غسوک چی دایت نشی مندلے مگر کدتا ہے دایت اکڑیشی فما لکم دا صدر بانیوشو کہ پتا کمون سنگا پیسری کوئے توحیدون دے خوک شرک لور دے زجر وما یتبیو اکثروں تابدار ندی تابداری نکی زیاد پدی کے دبوتان دا عبادت پیات کذائی سرا ہاولا شفاہونا چوی الا ظننا مگر بے اصلہ خیالات امخ کی منگویل جی ولا عبرتا بظن فی باب الاعتقادیات تدین دا معلوم شولا اللباب کے مفسر لکل دی دلت الآیت علا ان کل من کان ظانن فی مسائل الاصول چھے دا کم کس پا اصول مسئلو کے اعتقادی مسئلو کے تدین پا ضروریاتو کی گمان گمان کی او قطع و یقین تا نی رسید دی ندے والے مومن ندے ذکر پا قطعیاتو کے زون نے چلی گی دا خو پا ترجیحی مسائلو کے بایا زون چلی گی فروعی مسائلو کے ان ظننا یقینا گمان نشی پیدا ور کولے دا حق پا دفع قولو کے دیس یا دا حق پا اس بات کے اس ان اللہ علیم بما یفعلون اللہ پوہ دے پائے چی دیئے کی پوخ بولا سزا ور کی وما کانا هذا القرآن حقانیت دا قرآن ندے دا قرآن ان یفترا من دون اللہ چی دار جوڑ کری شی من دون اللہ بیدا اللہ را طرفنا دا ان یفترا دا مصدر دے چی دا دے جوڑا ولی کڑی شیوی من دون اللہ دا اللہ نسیوا مصدر مبنی للمفعول لے ولیکن تصدیق اللذی بین ایدیہم لیکن رشتین والد آئے کتاب دے چی دا دی سر مخ کے موجود دے و تفصیل الکتاب او وضاحت تے لکتاب دا مکتوب دا احکام ضروری ہو کتاب پا معنی دا مکتوب مراد تے نا ضروری احکام لا ریب فیہم نشتا اس شک پا دے کے من رب العالمین دا رفیر زمیر نہ بدل لے چھتا رب العالمین دا طرف نہ رڈنبے سی پارک منگویلو ذالک الکتاب لا ریب فیہ یعنی من رب العالمین ہم یقولون افترا یا دیوائی رضانے جو کڑے دے ورطو آیا فاتو بی صورت مصری روڑے یا صورت ددے غندے چھ فساحتی پکے بلاغتی پکے دلائل اقلیے پکے نقلیے پکے وحیے پکے دا انبیاء سابقہ و دا امم مکذب و ذکری پکے پیشن گوئے پکے دا سے فسیح و بلیغ کتابی رہ رہے کنا کنڈے دو ایسا خوبو یا چھ خبری کے فاتو بی صورت مصری یواز تا تبی نو ایما اگر طول را جمع کا ودعو من استطاعتم من دون اللہ رو بلے اگر سوکو چستا سو وطر سی بید اللہ نام ان کن تم صادقین کا تاسو رشتنی ہے چھ دا دما تصنیف دے تاسو کہہ رہا سی تصنیف کنا این آدیان دی زجر کافران اللہ بل کذبو بلکہ دروجن گنی دا قرآن دروجن کبی دا قرآن بمارم یحیطو بعلمی فسبب داغے چھ دی احاطہ ندکڑے داغے پا علم یو سڑے یو خبر نمانی کنا ندیر تلوار سرکی اول لیووری سوچ دیو کچھ رمانلو پا کدشتاو کنا نہ دی لا پکے سوچ نہ کرے علم وسر نشتا یا ہاتھ نشتا بس نہیں منو بیمار محیط بے علم ہی اول تحقیق کوا بیا رست مسئلہ رو باسا نہ فتوا اور کوا دا کار خما کوا کنا فتوا اول اور رست تحقیق نہ کے اول چکم مسئلہ دا آئے کہ ہر رنگ معلومات چلی غاصل کا احاطہ کا ہر طرف تو گورا بیا تے او خبر رو باسا ولم آیا تیم تاویل ہو تروز پورے نہ دراغل دیتا انجام دن من لداغے کذالک تخفیف اخروی پر جوڑی گی کذب الذین من قبلہم دروغ جنتیا در رسولان اگر چا کڑے واچ الذین مختر شیو او گورا سنگ و انجام دے ظالمانو و من ام یومن بی بعد پکے اگر چ ایمان روڑی پڑے قران ہا دا عذاب راضی وی دا عذاب حق دے خدا دے چ قران نشی او بعد اگر چ ایمان نہ روڑی پ قران چ پ نہ روڑی کنا د تپ فسادی وی دی کی پالی پلام المفسد دوران کار دے و ربک استعرب خپورے پ فسادیانو باندے تسلی نبی علیہ السلام لور کی دلائل ذکر شکر بیام نمانی وین کا زبو کا کدی دروغجن گنی تالا را وطو آیا لی عملی دمارا پارا دما عمل لے فلکم عملکم ستاسو را پارا ستاسو عملو ندیم انتم بریونا مما عملو تاسو بیزار داغینا چیز سکوما وانا بری مما تعملون تا بیزار داغینا چی تاسو کوئی زجر ومن من یستمعون ایلیک بعد پکی غری چی دیتا تغوگ دی اصر تغوگ نگ دی اعتراض لے تغوگ یہ خیرے وگی وگنے لٹکڑی دی خود دیر پارا چی دے دا سے خبر ابا سی دخل لینا چیزا پہ اعتراض کم لتکذیب والاعتراض افانتا تسمع السما آیتا اور اول کول شکن ہوتا کل چی اگر کن کی عقلی چی عقل پکی نتب کن تا خبر ہو رہے دا گرانا دن ولو کانو لا یاقلون اگر چی دی کی عقل امنی کن دے و عقل پکی امنی چیتا پڑا مامو کن لے فیض بانے نہ پوئے گی نہ دیو سنگ پو کے دالو تو ہمیں نو مئی اندر ہلے کا باد پکے گری چی ظاہرن بگوری تا تھا پبک ابر تدا سے گور اس طرح کے بیرو باسری افانتا تادل عمیا آیت لار خول شیڑن دوتا دی خپل بصیرت خراب کرے دے بصارت خراب کرے دے ولو کان اولا افسرون اگر چی دی نپوئی گی کہ بصیرت پکے وی نسخکار خوب ہو کنا چی او سڑی سر بصیرت ام نشتا او بصارت و سر ام نشتا ام رون دے ام مشرک دے پدا بسکے ان اللہ علتو دا دا لا یاقلون دا لا افسرون دا دوار دا پارا علت تے عقل پکے ولی نشتا ولی نمینی دا ولی و سر اللہ دا سے اکڑلو یار دی کے قابلیت تے ہدایت نشتا محلون دی خراب کردی دی یقیناً اللہ ظلم نکی پخل کو ایسو ولیکن الناس ان پسوم یظلمون لیکن دا خلق پا خفل دانونو باندی ظلم کویم پا یوم آیخ شروم تخفیف اخروی پا کم ورد چی دی بجمع کی دی تو پتہ ہو لگی یعلمون مقدر چی جمع کی نفتہ بوت ہو لگی کالم یلبسو گویا دی وقت نو تر کڑے پا برزخ کی یا پا دنیا کی الا ساعت من النهار مگر یو گڑے دو رضو طول عرض کی یو عیسی تیرے شویدہ یتعارفونا بینہما پی جنگری بکوی پا خپل میانس کی نو پا دے سر با نور سڑے خپشی کنا اسی او کس دے اسو کے پی جنی نا پی علاقہ کیسو کے وخی پی زمو ساپر سڑے دے نو او بل کس دے و بازار تے وہ تو دم دائی کلی اول تے وخی و صدا والور کی نا پا شرمونو شرمی رکنا یتعارفونا بینہما خپل یو بل تبا کاری یو بل ببینی او دا وہ تپا دی جا پلان کے رے جا پلان کے رے اور ڈس بولو اور کی خط خسر اللذین کذبوا بلقاء اللہ فتاکی سرا تاوان خکارش دا غچا اسے کو مخی نوم تاوانیانو خوص خکارش کذبوا بلقاء اللہ جی در وجنے گرنے لو دا اللہ ملاقات اور نو دی ہدایت والا پا دنیا کے تخفیف دنیاوی و اما نرینک آباد اللذین عیدہم او کچتا منگو خیوتا تا تا بعد اغا عذاب چ منگے ردی سرا وادکو نتبے ہوئی نے پس ترا ہو تبے ہوئی نے او نتو فینکام یا منگا وفات کو تالرام فیلین مرجعوہم گورا دے دے کہ دا نورینکا نتو فینکا یوب اللہ مقابلے تکڑو معلوم ادا شو جی دے نتو فینکا نپس رویت نشتا تو فاب نرسل دنیا لی دل قتلہ ختم کردی دی اے مقابلہ کی راوستلو فیلین مرجعوہم نمونگ تال دی واپسی دا سم اللہ شہید علی ما یفعلون بی اللہ گوار پائے بانچ دیئے کی ولکل امت الرسول کدیل سزا ورکو ما مخکنو لما ورکڑی دا ندا پا دی وجہ نا چی سوک موتلی گلی نری اپا مثلا نری پو خپو وشوی دی دا پارا دا ہری امت یا رسول لے فیدا جا رسولوں کلچ دا دی رسول راشی خوزیا بینہم فیصلہ با اکڑیشی فیدا جا رسولوں کلچ براغ دیتا دی رسول ندیو در اغجن گنا یا پاخرت کے چید دی رسول راشی خوزیا بینہم بالقسط فیصلہ بردی پا منسک پہ انصاف اکڑیشی وهم لا ازلمون پا دیبا ظلمون اکڑیشی ویقولونا دیوائی متا هذا الوعد وان كنتم صادقين كلا ويدا وعدا كتا سو رشتنيه كعذاب راضي خمون پتا منا سوراضي شکنا جواب قل ورتوا لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا جواب پتر قيس روکو چتا سو زمانہ دا مطالبه کوي چ کلا عذاب راضي زره زان ده حال نیم خبر نه دخل کو استاد عذاب وقتن اومات سمالومي ورتوا لا املك لنفسي نیم مالک دخل زان مالک خپل ځان لا ذرن دیس کې سم ذره رو نه نه پی روح المانی کری لا اقدر علیها بوجه من الوجوه اور طاقت میں نشته په اس طریقې له طریقو نه ار طریقه چې ته جوړې نه د مانشتا الا ماشاء الله مگر غا چاله وغاړي غو کیږي لکل امت نجل لپاره د هر یو امت یو نه ټشتا یا دنیا کې یا آخرت کې اذا جا جلهم کله چې د دې نه ټراشه ایت کې اشکال او مخ کې مونږ جواب کړی دی جو عذبون رو باسا کله چې نیټه د دې راشي عذابولې بشي علاقولې بشي بیا باندې چې رسو کېري یو غړی نه بدی مخکې کېدی شي قل زجر دې او تخفیف دنیاوي هم ورته ووایا ارایتم سر خیال ستاسو ان تاکم جواب بی دې چې متا هذا الوعد ان کنتم صادقین وعده بکلی وعده بکله پوره کیږي عذاب بکله راځي ان تاکم عذاب کراغ تاسو ته الله عذاب بیاتن او نهارن پشپکی دام فلفی دے بیاتن فی اللیل او فی النہار پشپکی او نہارن یا پا ورس کی ماذا یستعجلو منه المجرمون کم سیز دے چھ پتلوار بے مجرمان غواڑی ماذا یستعجلو منه المجرمون ماذا غکم سیز دے یستعجلو چھ پتلوار چھ تلوار بے اوکی داغے پا دفع کولو المجرمون مجرمان یو مانا دارا کدا عذاب راشی کنا اور راضی پہ نہ مجرم سر سو شیر جدا اللہ عذاب لبٹیلا کی اور غبر استو کی ایو حیلتن کما حیل بھائی چھ مجرمان پائے اس تلوار کی اور عذاب بختم کی اور زان لبا نجات ور کی ماذا یستعجلو منہ المجرمون کم سزے چھ پا تلوار غواڑی دا مجرمان دا عذاب سکھ شیر جدا مجرمان غواڑی کوئی ادار غختل شیر نہ دے مفسر مانا کی اللباب چھوتو ہے محمد چھتا سمال دا دے عذاب خبر راکے چھتا سلکل دا عذاب راشی ولیس شیئ من العذاب یستعجل به عذاب کے ہر یو نو عدا سے ندے چھ پتلوارے اگارے ہر قسم عذاب چھے دیر سختے پدے کے دیر تریخوالے دے بیابوں دا دینا بتیخ تکوئے یرے گئے بتے چی تلوار با پیو کی مجرمان پا دفع کولو دا عذاب اسم ازاما وقا منتم بی آئے بیا کرچ واقعشی دا عذاب تا دو پاغ وقی پا دی ایمان روڑے اسم آمنتم بی ازاما وقا اصل اللہ سرے اسم آمنتم بیا و تا دو پا دی ایمان روڑے کلچ عذاب تا دو بانے جشی دیتا بویلی شی وقار لهم آل آنا وس عذاب وس تا دو منے خبرہ فقط کنتم بی تستعجلون وی تاسو چھپا تلوار غختون کی وی دی عذاب لرا سم مقیل آلی اللذین ظلمو بیا بوی لشی ظالمانو تا مشرکانی آدی زوقو عذاب الخلدو سکے عذاب دا میشگرے حل تجزونا بدلنشی در کے دی تاسو تا مگر داغی چھ تاسو کم کسب کو اتاسو مدقل شفیع قاری اخیل ساتلا ویستم بیونکا حق انہو او دی تپوس کیستانا احق انہو آیا حق بید عذاب تعجب او دا انکار دا وجن تپوسو نکی جواب ورطو آیا ای قسم دے او کنا فقفد رب میرے قسمی انہو لحق و چدا عذاب یقیناً حق دے وما انتم بمعجزین او نئے تاسو عجز کو ان کی اللہ لرا چھ بچ بچے ردی عذاب نہ کو اللہ دل عذاب در کول غواڑی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافترت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون مخی آیت کی ہے قیامت دا حقانیت ذکر کو ای وربی انہو لحق او دا اللہ عذاب تاسو پہ اس طریقے سر نشے رستو کو لے او دا آغین وہ بچ کے گئے نا ولو ان لکل نفس اس شدت عذاب ذکر کی دا قیامت پورس سے کم سخت عذاب بردید پا رہی ولو ان لکل نفس پدے کے دا لکل نفسن چلے دا خبر مقدم دے او دا ظلمت چلے دا صفت تے دا پار دا نفسنو دا سے نفسو چے ظلم یہ کڑی وی او دا ظلمت مانا دا اشرکتو او دا ما فی الارض دا اسم دے دا پار دا انا نو دا انا اسم دے ما فی الارض او دا انا خبر دے لکل نفس ظلمت ہو او نفس موصوف دے اور ظلمت والا صفت دے دا آیت کریمہ مطلب دا دے دا قیامت پورزو کچرت دا مشرک انسان دا طول سج پدی دنیا کی دی اللہ لورکی پا فدیہ کے جرمانہ ورکی چی دارانا واخلا قبول کا او زمارا پارا دے عذاب نی ندا کار دا کیدو ندے اگر چې د قیامت په ورځ باندې د مشرک انسان سره او د ایس انسان سره ایسومنی وکلهم آتی یوم القیامت فردا ولیکن فرض کا کچر تشی ولا دزمه کې دا ټوله خزانه نه دات نه اوم نشي قبلې دے لکه مخ کې تیر شو ولا یو خذ منا عدل واسر الندامت لما راو العذاب اصرار پا مانا را اخفاس را رازی کل جدی دا سخت عذابوی نی ندیو بیکل حیران و سرگردان شی او بغیر دا چغو سرو و دا جڑان با دیس رب الاس نی نو کوشش بدا کی یو مانا دارا چی دا اخپلق پیمانتیا پٹا کی لکه یو تن چی پا سولیکے اور پانسے زیت بوزی ناغ غریب نیولی او گڑ وڑی حیرانی او پریشانی یو خبرم در سر نشی کولے دا بر دی حالتی دا خپی مانتیا با دی دا خپلو خکت کسانو نوم پٹی چه کم کسان پا دنیا کے دی پسی لگی دریو نو دی با نورم شرمی کی چیغی و تا گوری نو دی با ردیر ندامت دا وجر دا سر ٹیٹی او دا کم ندامت ای چه ده دا با هم پورا پا اخلاسی درد دا اخلاس اب اخپیمان ای او کم سڑه چه اخپیمان شی نداغه دا خویر خکولی شی خطق خطگوری و عاجزی شروع کی نداغور یو کسم لپده مشرکانو پور توک شوی چیر دا اخلاس او دا عاجزی وقت نده پیجندلی پاقه ده که کدیر اخلاسو کی نسه فیده نور کی یو مانا خدا را دا اثر رو چی دی وقت پیمانتیا پٹی دویو مانا دارا چی اصرار پا مانا دا اظهار سرا دی با دا پیمانتیا خخ کارکی زکا پا دنیا کے دی کا حق پٹ کرو کفر اکو فسق اکو نو دا صرف دا دیر پارا لی اجل حفظ ریاستی چی دا دی دا مشری پاتی شی د خپل ریاست د حفاظت د وجه نه داسې کار کو او قیامت کې خو یې مشری سکے چې بالکل تباہ دی او ختم دی نو صفات نشو نو بیا به دې د خپل خپل پیمانتیا هغه ښکار کی گویا اثر رو د ازداد نشو دا معنی هم دا ښکار کول اده معنی هم شولا چې پټول ولو ان لکل نفس او کچرتا شیم لکل نفس د پار د هر یو داس نفس ظلمت او چې ظلمې کړې دې شرکې کړې دې ما فل ارض اغه سوچ پرې زمګه کې ډټول لفترت به خامخا با ځان خلاصي دې پاغه سرام خامخا با ورکوي دې اغه لرام د ځان د خلاصولو د پارام واسر الندامتام او دی با پټویخ پیمانتیا یا قولنو یا حالنو او یا با خکارکویخ پیمانتیا لما راول عذاب کلچوینی عذاب و قضیا بینام بالقسطیم او فیصلہ با اکلیچی ردی پا منسکی پا انصاف مخی ترشیو 47 نمبر کی ولکل امت الرسول و اذا جاء رسولهم قضیا بینام بالقسطیم وهم لا یظلمون وَأَثَرُ النَّدَامَةَ لَمَّا رَوَ الْعَذَابِ وَقُضِيَا بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ فیصلہ بار دی پا منز کے پہنساب اکڑیشیم او پا دی باعث قسم ظلم اکڑیشیم الا اِنَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ دلیل پارا دا توحید عقلی اور شرک فعلی دا تردید دا پار آیت راوڑے دے بذات دا دے آیتنا نفر شرک عملی ثابت اشولا چه کلم ما فی السماوات او والارض دادا اللہ ملک دے او ملک دے تاسو ولی کور تحریمات جوڑا ہوئے تاسو ولی نیازات دا غیر اللہ کوئے تحریمات دا غیر اللہ ختم کے نیازات دا غیر اللہ پرے دے ذکر چه صدی اگر دا اللہ را پارا دی او دا بلچہ را پارا دی او مخی آیت کے ہوئے لے چه ولو اندل کل نفسین کفرس کا دا مشرک دا پارا دا دنیا را طول سیزو نشی دے آیت کے ذکر کی چیز والا امنشتا سونا چی دی سچی دی پا دی دنیا کی دا اللہ دی دا آخرت کی خود دا اللہ دی دیچا پدے کہ اس دخل نشتا لا ان للہ ما فی السماوات والارض الا خبر شے ان للہ یقینا دپار دا اللہ دی ما فی السماوات والارض آغا سوچ پاسمانونو کی دی او پزمک کی دی الا ان وعد اللہ حق خبر شے چھ یقینا دا اللہ وعدا اگر اشتن دا ولیکن اکثر ہم لا علمون لیکن اکثر دا دینا نپوئے گی وعدا کم ادا الا ان وعد اللہ حق قل ای و ربی انہو لحق در قیامت خام خارا روان دے بعث ولیکن اکثر ہم لا علمون لیکن زیاد پا دی کے نپوئے گی ہوا یحیی و یمیت کلچ اللہ پا اول ذل قادر دے او تا پیدای پا دی دنیا کے اوڑے روڑے نو پا دویم ذل باندے ستا پا پیدا کولو پا طریق اولا سر قادر دے نو گویا ای و ربی انہو لحق دا غیر پا رہے او دلیل شو ہوا یحیی و یمیت دا اللہ جوندی کول کی امڑ کول کبھی و الیہ ترجعون او دے اللہ تبا تاسو واپس کولی شیم یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظت من ربکم رسول حق دے معجزات والا ورکڑی دی پائے کے لٹورنا لویا معجزہ دا قرآن دا یا ایوہ الناس اے ٹولو خلقو قد جاءتکم موعظت من ربکم سلور سیزونا آیت کریمہ کا ذکر کی یو توی موعظتو دا موعظت تعلقو داد ظاہر دا تہذیب سر دے چخپل ظاہر خیستہ کا او اگر کار مکو چکم ستا سر مناسب نی دیتا وی رکی کی موعظتن من ربکم دویم شے چرے اگر دا چھ باطن خلے کا ما فی صدور دے آلہ کا عقیدہ دے مزیدار کا فاسد عقیدہ پریرا دیتا ہوئی شفاء لما فی صدور جلالین کے دے دی من العقائد الفاسدۃ والشکوک لسنین شکلر کا عقیدہ خیستا کا ظاہر بر قرآن خلی کی باطن بر قرآن مدیدار کی درم سی ذکر کی ہو دنو داخل نفس اس خیستا کا فحق عقائد سرا او پخیستا اخلاق و سرا کل چې ته مزین شي ډولی شي ستا ډیکوریشن شي په مزیدار عقایدو او بهترین اخلاق و سرا نو دې ته ودن ویل کیږي دا کار اوم د قران دی سلورم ذکر کی ورحمتونو رحمت اللباب تفسیر دی د علامہ دمشقی اگر دے دے لکی چھ کم سیز تا ضرورتی دے چا او محتاج لاغ سیز ورکے ہم دغی تا رحمت بھی لکی گی قیوتن چاہ تا دا سیز ورکی چاہ اگر مناسب نی لکہ او غٹ باچارے پرویز مشرب تے او یو کس ورطوی چھ مادل آدیر آوڑے دا او بیاوالا لس روپے ورکی دے تا رحمت نشی بے رکے دے نعمت زان لدے رحمت زان لدے چھ محتاج لد آغا دا سی اوسیز ورکے چھ آغا آجت تر سرشی دیتا رحمت وی رکی گی گویا اللہ با دخپلو رحمتنو باران پتاو کی دانواراتو تجلی آغا ستار پارا دا مومنا کدے قرآن ترالے دا سلور سیزو نے ذکر کردی اوصاف دا قرآن کریم جمہور علماء شفاء لما